मुझको आज किस मन मिलाई रे वो भी मैंने चोरी चोरी चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे चोरी चोरी तेरे संग चोरी चोरी चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे चोरी चोरी मैंने भी तो चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे चोरी चोरी मैंने भी तो कर दिया मैंने भी तो चोरी चोरी तेरी मेरी बात मैंने सबसे छुपाई रे तेरी मेरी बात मैंने तूने मेरे यार चर्चाम कर दिया तूने मेरे यार चर्चाम कर दिया चोरी चोरी तेरे संग चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे चोरी चोरी तेरे संग तेरे लिए मैंने भी तो जान लुटाई रे तेरे लिए मैंने भी तो तूने इल्जाम मेरे नाम कर दिया तूने इल्जाम मेरे नाम कर दिया मैंने भी तो चोरी चोरी चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे मैंने भी तो चोरी चोरी छेड़े कहीं चुप रहूं मैं वहां हाँ तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ। कोई तुझे छेड़े कहीं चुप रहूं मैं वहाँ, तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ। मैंने भी तो चोरी चोरी उड़ी, मैंने चोरी चोरी चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे, चोरी चोरी तेरे संग। चोरी चोरी तेरे संग।